Žigulík, žigulík, řekni more za kulík, dám ti 5, max 6, chci se v žigulíku vést. Žigulík, žigulík, lítá more jako mík, opravím si ho sám a budu jezdit fuuu. Seven.